ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के प्रथम अधिकरण के अंतिम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य में अंत में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आकाश की अनुत्पत्तिवादी वैशेषिकों ने आकाश की अनुत्पत्ति बताने के लिए जिन जिन तर्कों को अपना पक्ष स्थापित करते समय शुरू में बताया था, उन उन तर्कों का भाष्यकार भगवान अनुवाद करके उनमें तर्काभासत्व बता रहे हैं। आकाश की अनुत्पत्ति साधक जो जो तर्क तार्किकों ने बताए हैं वे प्रमाणभूत तर्क नहीं है, अपितु प्रमाणाभास है, तर्काभास है। इसे एक उनका जो तर्क था, कई एक तर्कों का अनुवाद करके उनमें तर्काभासत्व बताया गया। उनमें से एक तर्क ये भी था कि जैसे तेज की उत्पत्ति से पहले और उत्पत्ति के अनंतर रूप ग्रहणात्मक विशेष और रूप ग्रहण का अभाव ये प्रतीत होता है, तेज उत्पत्ति से पहले रूप ग्रहण नहीं है, तेज के स्थिति काल में उत्पत्ति के अनंतर रूप ग्रहण रूप विशेष है, इसलिए माना जाता है कि तेज की उत्पत्ति होती है। ऐसे आकाश की उत्पत्ति के अनंतर स्थिति काल में कोई विशेष गृहित हो रहा हो जिसका अभाव आकाश की उत्पत्ति से पहले सिद्ध हो, तो माना जा सकता है आकाश का प्राग्भाव होता है, लेकिन ऐसा कुछ प्रतीत हो नहीं रहा है, इसलिए आकाश प्राग अभाव शून्य है, अतः अनुत्पन्न है। ऐसा जो एक तर्क वैशेषिकों ने बताया था, तो भाष्यकार भगवान ने कहा कि स्थिति काल में पृथ्व्यादि से विलक्षणतया भिन्नतया आकाश को दिखाने वाला जो विशेष है, जिस विशेष को लेकर के पृथ्व्यादि द्रव्य से आकाश पृथक प्रतीत होता है, भिन्न प्रतीत होता है, उसी विशेष का अभाव आकाश की उत्पत्ति से पहले हो जाएगा और वैशेषिक मानते हैं कि समवाय संबंध से शब्द केवल आकाश में रहता है, इसलिए समवाय संबंधेन शब्दाश्रयत्व रूप एक विशेष आकाश में रहता है जो पृथ्व्यादि से उसे भिन्न बताता है। आकाशः पृथ्व्यादिभ्य भिन्न शब्दाश्रयत्वात्, ऐसा भी कहते हैं। तो शब्दाश्रयत्व रूप जो विशेष है इसी का प्रलय काल में अभाव निश्चित हो जाएगा और उसको लेकर के आकाश का प्राग अभाव सिद्ध होगा, इसलिए प्राग अभाव शून्यत्व होने से आकाश अनुत्पन्न है, अज है, ये नहीं कहा जा सकता। ये कहा, और उत्पत्ति से पहले प्रलय काल में श्रुति भी अनाकाशम ये बता रही है कि जैसे पृथ्व्यादि का स्वभाव स्थूलत्वादि का अभाव है प्रलय में, ऐसे अनाकाशम यह श्रुति बता रही है आकाश का भी प्रलय काल में अभाव है, इसलिए आकाश उत्पन्न होता है। अब यद्यपि उक्तम पृथ्व्यादि वैधर्म्यात् इत्यादि जो भाष्य वाक्य है, इसकी अवतरण टीका है, विभुत्वा स्पर्श द्रव्यत्व निरवयव द्रव्यत्व लिंगानाम विभक्तत्वादि लिंग सहित आगम बाधम आह यदपि इत्यादिना। यद्यप्युक्तम इत्यादि वाक्य से भाष्कर भगवान आकाश में अजत्व साधक जो वैशेषिकों के विभुत्व अस्पर्श द्रव्यत्व और निरवयव द्रव्यत्व रूप हेतु है, इनमें स्वरूपा सिद्धि नामक इनमें विभक्तत्वादि लिंगक अनुमान सहित तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मन आकाश संभूत इत्यादि श्रुति से बाध बता रहे हैं। अजत्व का साधक लिंगत्व विभुत्वादि हेतु में बाध नामक दोष बताया जा रहा है। तो पहले आकाश के अजत्व के बाधक जो हेतु हैं उनको स्पष्ट किया जा रहा है, तो उनका अनुवाद है वैशेषिकों का जो सिद्धांत है उसका पहले अनुवाद कर रहे हैं। यद्यपि उक्तम पृथ्व्यादि वैधर्म्यात् आकाशस्य अजत्वम् इति वैशेषिकैः आकाशस्य अजत्वम् यद् उक्तम् तद अयुक्तम, ऐसा अनुय करिए कि वैशेषिकों ने आकाश में अजत्व बताया है वह असत है अनुचित है। आकाश में अजत्व क्यों बताते हैं? तो कहते इसलिए कि जो सजन्मा है भूत पृथ्वी जल तेज वायु इनका जन्म होता है, ये जात है उत्पन्न होता है और इनसे विलक्षण है आकाश, इसलिए अज है। पृथ्व्यादि का वैलक्षण्य वैधर्म्य आकाश में क्या है? तो पृथ्व्यादि अविभू है, आकाश विभू है। अविभू पृथ्व्यादि में जातत्व देखा गया, उनका जन्म देखा गया, उत्पत्ति देखी गई और जो अविभू से विलक्षण विभू है जिसमें विभुत्व है निश्चित है कि वह अज होगा। इस प्रकार पृथ्वी का अविभी पृथ्वी का विभुत्व रूप वैधर्म्य आकाश में होने से आकाश में अजत्व विभुत्व हेतु से जो वैशेषिकों ने कहा है तद असत। विभुत्व लिंगक अनुमान से आकाश में अजत्व कहना गलत है। वैधर्म्य केवल विभुत्व रूप ही नहीं है और भी है, जो उत्पन्न होने वाला द्रव्य है पृथ्वी जल तेज वायु ये सस्पर्श द्रव्य है यानी स्पर्श से युक्त द्रव्य है, इनमें स्पर्श रहता है, स्पर्श नामक गुण रहता है। वायु भी स्पर्शवान है, तेज भी स्पर्शवान है, जल भी स्पर्शवान है, पृथ्वी भी स्पर्शवती है और द्रव्य तो ही है, इसलिए इनको कहा जाएगा सस्पर्श द्रव्य। इनमें एक धर्म रहेगा सस्पर्श द्रव्यत्व और इससे विरुद्ध धर्म है अस्पर्श द्रव्यत्व। तो आकाश में स्पर्श नहीं है इसलिए आकाश को कहा जाएगा अस्पर्श द्रव्य, उसमें एक धर्म रहेगा अस्पर्श द्रव्यत्व। ये पृथ्वी आदि का वैधर्म्य है। सस्पर्श द्रव्यत्व पृथ्वी आदि में होने से उनकी उत्पत्ति है, उनमें जातत्व है। आकाश अस्पर्श द्रव्यत्व रूप पृथ्वी आदि के वैधर्म्य से युक्त होने से अज है, ऐसा जो वैशेषिकों ने कहा तद असत, ये गलत है, ये इसे कहना है। ऐसे पृथ्वी आदि का दूसरा वैधर्म है जो उत्पन्न होने वाले पृथ्वी जल तेज वायु रूपी द्रव्य हैं, वे सावयव है, उनमें सावयव द्रव्यत्व है। उत्पन्न होने वाली पृथ्वी भी सावयव है, जल भी सावयव है, तेज भी सावयव है, वायु भी सावयव है, हाँ जल भी सावयव है, उनके भी द्वेनुकादि अवयव हैं। तो ये जो है उत्पन्न होने वाले द्रव्यों में जो एक धर्म देखा गया सावयव द्रव्यत्व, उससे विलक्षण धर्म है, विरुद्ध धर्म है आकाश में निरवयव द्रव्यत्व। आकाश का अवयव नहीं है, आकाश निरवयव द्रव्य है। इसलिए उत्पन्न होने वाले पृथ्वी आदि का वैधर्म्य जो निरवयव द्रव्यत्व है आकाश में, वह बताता है आकाश को अज। ये जो वैशेषिकों का कथन है, कहते तद असत, ये कथन गलत है। का मतलब आकाश में अजत्व बोधक जो हेतु है विभुत्व, अस्पर्श द्रव्यत्व, निरवय द्रव्यत्व, ये हेतु सदहेतु नहीं है, हेत्वाभास है। इनमें हेत्वाभासत्व होने से इनके द्वारा साध्य की सिद्धि नहीं हो पाएगी, अजत्व रूप साध्य की। तो ये हेत्वाभास से युक्त जो अनुमान होता है उसे प्रमाणाभास कहा जाता है, प्रमाण नहीं। इसलिए आकाश में अजत्व साधक जो उनका अनुमान है वह अनुमानाभास है। वे अनुमान होगा उनका आकाश नोत्पद्यते विभुत्वात् आत्मवत्, आकाश नोत्पद्यते अस्पर्श द्रव्यत्वात् आत्मवत्, आकाशो नोत्पद्यते निरवय द्रव्यत्वात् आत्मवत्। इस प्रकार ये वैशेषिकों के जो विभुत्वादि लिंगक अनुमान हैं वे अनुमानाभास हैं, सद अनुमान नहीं है, ये तद असत से बताया जा रहा है। कि यद्यपि उक्तम पृथ्व्यादि वैधर्म्यात् आकाशस्य अजत्वम् इति, यानी इति वैशेषिकै यद् उक्तम् तत् तदपि असत्, ये भी उनका गलत ही कथन है। जैसे पहले प्राग अभाव शून्यत्वात् आकाश अज है करके कथन उनका गलत हुआ, वह अनुमान गलत हुआ, ऐसे ये सब अनुमान भी गलत ही अनुमान है। उनमें बाध बताया जा रहा है, बाध नामक दोष, यानी असत हेतु क्यों है, हेत्वाभास क्यों है। पांच प्रकार का हेत्वाभास होता है, उसमें से कौन से हेत्वाभास है, ये विभुत्व, आकाश में अजत्व साधक जो हेतु बताए हैं विभुत्व, अस्पर्श द्रव्यत्व, निरवय द्रव्यत्व, इनको पांच प्रकार के हेत्वाभासों में से कौन सा हेत्वाभास माना जाएगा, तो कहते हैं बाधित नाम का हेत्वाभास है, विभुत्व, अस्पर्श द्रव्यत्व, निरवय द्रव्यत्व, जो आकाश में अजत्व की सिद्धि के लिए वैशेषिकों के द्वारा प्रयुक्त हेतु हैं, ये बाधित नाम के हेत्वाभास हैं, इनमें बाध नामक दोष है। वही आगे बताते हैं कि श्रुति विरोधे सती उत्पत्ति असंभव अनुमान अनुमानस्य आभासत्वोपपत्ते। श्रुति विरोधे सती तस्माद्वाये तस्मादात्मनः आकाश संभूत इत्यादि श्रुति आकाश की उत्पत्ति बता रही है। तो आकाश की उत्पत्ति बोधक श्रुति का विरोध होने पर आकाश के अजत्व में विरोध है श्रुति का, जो आकाश की उत्पत्ति बता रही है तैतृय श्रुति, उस श्रुति के साथ आकाश के अजत्व बोधक अनुमान का विरोध होने पर अनुमान में अनुमाना भासत्व उपपन्न होगा, सिद्ध होगा। ये यहां पर कहा कि श्रुति विरोधे सति उत्पत्ति असंभव अनुमानस्य आकाशो नोत्पद्यते विभुत्वात्, इस अनुमान को कहा जाता है आकाश की आकाश के असंभव, संभव का अर्थ है उत्पत्ति, असंभव का अर्थ है अनुत्पत्ति। तो आकाश की आकाश का असंभव अनुमान का मतलब आकाश की अनुत्पत्ति बोधक जो अनुमान, आकाश में अजत्व बोधक जो अनुमान है उसमें आभासत्व उपपत्ति, प्रमाणाभासत्व एक तो श्रुति के द्वारा बाध होगा और सत प्रतिपक्ष नामक दोष भी इसमें आएगा। उसे कह रहे हैं कि उत्पत्ति अनुमानस्य च दर्शितत्वात्, आकाश की उत्पत्ति बोधक अनुमान हम बता चुके हैं आकाश उत्पन्न होता है करके। आकाश की उत्पत्ति बोधक अनुमान कौन सा है? आकाश का उत्पत्ति बोधक अनुमान भाष्कर भगवान कह रहे हैं हम बता चुके हैं। हाँ, वे इसी सूत्र में बता है ना, यावद विकारम विभागो ही लोक लोकवत, आकाश उत्पद्यते विभक्तत्वात् घटादिवत्। ये अनुमान है आकाश की उत्पत्ति बोधक अनुमान। तो आकाश उत्पद्यते विभक्तत्वात् घटादिवत्, इस अनुमान को कहा जाता है आकाश की उत्पत्ति विषयक अनुमान, और उसे हम पहले बता चुके हैं इसी सूत्र के व्याख्यान के प्रारंभ में। इसलिए टीका में अवतरण में टीकाकार ने कहा था ना, टीकाकार अवतरण में सारा अभिप्राय समेट करके संक्षेप में बता देते हैं। क्या लिखा था कि विभुत्व अस्पर्श द्रव्यत्व निरवयव द्रव्यत्व लिंगानाम विभक्तत्वादि लिंग सहित आगम बाधम आह। हाँ, आगम है श्रुति और विभक्तत्वादि लिंगक अनुमान, इस अनुमान सहित श्रुति से आकाश के अजत्व बोधक लिंगों में बाध नामक दोष बताया जा रहा है। अब आकाश के अनित्यत्व को बताने वाला एक अनुमान भी सिद्धांती बताते हैं। अनित्यम आकाशम अनित्य गुणाश्रयत्वात् घटादिवत् इत्यादि प्रयोग संभवाच्च। कहते आकाश के अनित्यत्व साधक अनुमान की भी उपपत्ति होने से, इसमें पक्ष है आकाश, अनित्यत्व है साध्य और अनित्य गुणाश्रयत्व है हेतु, घटादि है दृष्टांत। इसमें गुण का जो एक विशेषण है अनित्य, अनित्य गुणाश्रयत्व हेतु में गुण का विशेषण है अनित्यत्व। तो टीकाकार कह रहे हैं ये जो अनित्य पद प्रयोग है हेतु में गुण के विशेषण के रूप से, वह इस तर्क को बताने के लिए है। धर्मी विकाराभावे गुणनाशो न स्यात् इति तर्कार्थम अनित्य पदम। धर्मी कहते हैं आश्रय को, और गुण का आश्रय होता है द्रव्य, तो गुण का आश्रयभूत जो द्रव्य है उसका विकार यानी विकार शब्द से लीजिए अंतिम विकार विनश्यति शब्द से बताया गया विनाश। तो गुण का जो आश्रय है उसका नाश न होने पर धर्मी विकाराभावे का अर्थ हो जाएगा, धर्मी का विनाश न होने पर धर्मी विकाराभावे का अर्थ गुण नाशो न स्यात् यानी आश्रित का नाश नहीं होगा। आश्रय बना रहेगा तो आश्रित गुण भी बना ही रहेगा, उसका नाश नहीं हो पाएगा। इस तर्क को बताने के लिए हेतु में गुण के विशेषण के रूप में अनित्य पद का प्रयोग है। ये टीकाकार कहते हैं कि धर्मी विकाराभावे गुणनाशो न स्यात् इति तर्कार्थम अनित्य पदम। इस तर्क का ज्ञापक अनित्य पद है। गुणाश्रयत्वम एव हेतुः, और हेतु तो गुणाश्रय ही है, गुणाश्रयत्व को मात्र हेतु माना जाएगा। गुण का अनित्यत्व ये विशेषण देने की जरूरत नहीं है, गुणाश्रयत्वम इतना ही हेतु रहेगा। आकाशम अनित्यम गुणाश्रयत्वात्, ऐसा ही अनुमान बनेगा। घटादिवत यत्र गुणाश्रयत्वम तत्र अनित्यत्वम, ये व्याप्ति बनेगी। घटादि में गुणाश्रयत्व है अनित्यत्व भी है, ऐसे उभय सम्मत दृष्टांत होता है। और सिद्धांत में जो नित्य वस्तु होगी वो एक ही है वेदांत में आत्मा, अतो अन्यत आर्तम इस श्रुति वचन के अनुसार आत्मा से अतिरिक्त सब कुछ अनित्य है, और आत्मा ही एक नित्य है। उसी को उसमें व्यभिचार भी नहीं होगा, आगे बताएंगे सिद्धांति। बाकी उससे अतिरिक्त सब तो अनित्य ही है, इसलिए घटादि भी और पृथ्वी आदि भी वो सब अनित्य होंगे। तो यत्र गुणाश्रयत्वम, आत्मा से अतिरिक्त बाकी सब द्रव्यों में गुणाश्रयत्व होने से अनित्यत्व भी है वेदांत सिद्धांत के अनुसार, उभय सम्मत ही दृष्टांत बताना पड़ेगा। तो ये व्याप्ति होगी, और इस गुणाश्रयत्व हेतु से आकाश में अनित्यत्व सिद्ध होगा। आकाश में भी शब्द नामक गुण रहता है, तो शब्द नामक गुण का आश्रय आकाश होने से गुणाश्रयत्व रूप जो हेतु है, जो अनित्यत्व का व्याप्य है, वो रह रहा है। और व्याप्य के लिए नियम होता है कि जहाँ व्यापक नहीं रहता वहाँ नहीं रहेगा, और जहाँ वो रहेगा वहाँ व्यापक दृष्ट न होने पर भी उसका अस्तित्व सिद्ध करेगा। व्याप्य व्याप्य को देख करके व्यापक के अस्तित्व का निश्चय होता है। दूर से पर्वत में वह्नि का दर्शन न होने पर भी यदि वह्नि का व्याप्य धूम दिखता है तो निश्चय किया जाता है कि चक्षुगोचर वह्नि न होने पर भी धूम का व्यापक होने से जहाँ धूम दर्शन हो रहा है वहाँ पर वह्नि है, ऐसा अनुमान किया जाता है, निश्चय किया जाता है वन्नी के अस्तित्व का, व्यापक के अस्तित्व का। ऐसे अनित्यत्व रूप साध्य का व्याप्य गुणाश्रयत्व आकाश में है, तो गुणाश्रयत्व का व्यापक अनित्यत्व भी जरूर आकाश में रहेगा। इसे बताने के लिए आकाशम अनित्यम गुणाश्रयत्वात् घटादिवत ये एक अनुमान आकाश में अनित्यत्व का साधक भाष्कर भगवान ने बताया कि अनित्यम आकाशम अनित्य गुणाश्रयत्वात् घटादिवत इत्यादि प्रयोग संभवाच्च। तो अनित्य पद के विषय में तो बताया टीकाकार ने कि इस तर्क को सूचित करने के लिए अनित्य पद है, तो हेतु क्या होगा फिर? तो टीकाकार कहते हैं कि गुणाश्रयत्वम एव हेतु और तच्च स्वसमान सत्ताक गुणवत्वम। तच्च यानी गुणाश्रयत्वम, तत् शब्द गुणाश्रयत्व का परामर्श है। जो गुणाश्रयत्व रूप हेतु बताया आकाश में अनित्यत्व को सिद्ध करने के लिए, उसका क्या स्वरूप है? तो लेकिन सिद्ध उभय सम्मत दृष्टांत होता है, बताएंगे कि जो आत्मा को निर्गुण मानते हैं, आत्मा को निर्गुण मानते हैं, उनके इसमें व्यभिचार नहीं होगा। तो तच्च का अर्थ है गुणाश्रयत्वम च। गुणाश्रयत्व का क्या स्वरूप है? तो गुणाश्रयत्व का स्वरूप है कि स्वसमान सत्ताक गुणवत्वम। गुणाश्रयत्व का अर्थ लेना कि स्व शब्द से लेना आश्रय को, धर्मी को यानी द्रव्य को। तो स्व की जो सत्ता है यानी आश्रय की जो सत्ता है, उसी सत्ता के तरह सत्ता वाला। तो स्वसमान सत्ता है जिस गुण की, उस गुण को कहा जाएगा स्वसमान सत्ताक। ये बहुव्री समास है इसमें, स्वस्य सत्तया समान सत्ता यस्य गुणस्य स्वसमान सत्ताक। और इस प्रकार का गुण जिसमें रहेगा उसे कहा जाएगा समान सत्ताक गुणमान। उसमें एक धर्म रहता है स्वसमान सत्ता गुणवत्व। हाँ, तो ये जो है गुणाश्रयत्व का अर्थ है स्वसमान सत्ता को गुणवत्व का, मतलब आश्रय की जिस प्रकार की सत्ता है उसी प्रकार की सत्ता वाला गुण का आश्रय होना चाहिए, गुण भी उसी सत्ता वाला होना चाहिए। तो वेदांत में तो आत्मा पारमार्थिक सत्ता वाला है और जो शब्दादि गुण है ये व्यावहारिक सत्ता वाले हैं, पारमार्थिक सत्ता वाला कोई गुण नहीं है। अतः स्व शब्द से यदि आत्मा में वो नहीं जाएगा, ये हेतु जो पृथ्व्यादि द्रव्य हैं उनमें तो रहेगा, पृथ्व्यादि में पृथ्व्यादि की भी व्यावहारिक सत्ता और गंधादि की भी व्यावहारिक सत्ता, इसलिए व्यावहारिक सत्ता वाले गंधादि का आश्रय व्यावहारिक सत्ता वाले पृथ्व्यादि बनते हैं, तो उनमें ये प्रकृत हेतु रह रहा है और उनमें अनित्यत्व भी है, इसलिए स्वसमान सत्ता को गुणवत्व रूप जो हेतु है जहां रहना चाहिए दृष्टांत में घटादि में पृथ्व्यादि में रह रहा है। और आकाश भी व्यावहारिक सत्ता वाला है, शब्द भी व्यावहारिक सत्ता वाला है, तो स्वसमान सत्ताक गुण हुआ आकाश के व्यावहारिक सत्ता के तरह ही व्यावहारिक सत्ता वाला शब्द और तद्वान है आकाश, उसमें रहेगा तद्वत्व यानी स्वसमान सत्ताक शब्द रूप गुणवत्व, इसलिए अनित्यत्व रहेगा। और अतो निर्गुण आत्मनि न व्यभिचार है, निर्गुण आत्मा है पारमार्थिक आत्मा, और पारमार्थिक आत्म स्वरूप में कोई पारमार्थिक सत्ता वाला गुण है नहीं, उसमें सिद्धांत के अनुसार ये स्वसमान के गुणाश्रयत्व रूप हेतु का व्यभिचार भी नहीं है, अनित्यत्व रूप साध्य के साथ व्यभिचार आत्मा में नहीं दिखा सकते गुणाश्रयत्व हेतु का, क्योंकि आत्मा निर्गुण है सिद्धांत में। तो इस प्रकार ये गुणाश्रयत्व हेतु से आकाश में अनित्यत्व सिद्ध होगा, इसलिए जो अनित्य वस्तु है प्रलय में उसका नाश होता है, अभाव होता है, इसलिए प्रलय में आकाश रहेगा ऐसी बात नहीं है। अब यहां पर जो इत्यादि प्रयोग संभवाच्य में आदि शब्द का प्रयोग किया है ना भाष्य में, अनित्यम आकाशम अनित्य गुणाश्रयत्वात् घटादिवत इत्यादि प्रयोग संभवाच्य, यहां इत्यादि प्रयोग संभवात् में जो आदि शब्द है, इस आदि शब्द से ग्राह्य हेतु बताया जा रहा है भूतत्वम आदि शब्दार्थ। जैसे गुणाश्रयत्व हेतु से आकाश में अनित्यत्व सिद्ध हुआ, ऐसे भूतत्व हेतु से भी आकाश में अनित्यत्व सिद्ध होता है। आकाशम अनित्यम भूतत्वात् पृथ्व्यादिवत्, यत्र यत्र भूतत्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम यथा पृथ्व्यादय, यह एक व्याप्ति होगी। और आकाश में आप भूतत्व मानते हो, भूतत्व है तो फिर अनित्यत्व भी मानना पड़ेगा, क्योंकि भूतत्व में अनित्यत्व की व्याप्ति देखी गई है, भूतत्व को अनित्यत्व का व्याप्य माना जाता है। तो इत्यादि प्रयोग संभवाच्य में आदि शब्द से ग्राह्य ये भूतत्व लिंगक अनुमान है। आगे है मूल भाष्य में व्यभिचार की शंका, भूतत्व क्या नाम है गुणाश्रयत्व हेतु में अनित्यत्व साध्य के व्यभिचार की शंका करके समाधान किया जा रहा है। आत्मनि अनेकांतिकम इति चेत, यानी गुणाश्रयत्व हेतु आत्मा में व्यभिचारी है, क्या मतलब आत्मा रूपी स्थल में वैशेषिक अपने पूर्वाग्रह के अनुसार शंका कर रहे हैं, उनके मतानुसार आत्मा द्रव्य है और आत्मा रूपी द्रव्य में रहते हैं बुद्धियादि गुण, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष ये सब जो हैं कृति भावना आत्मा के गुण हैं, उनकी मान्यता के अनुसार। तो बुद्धियादि गुणवान आत्मा होने से आत्मा में गुणाश्रयत्व तो है, और उनके यहां ऐसे सत्ता का कोई विभाग नहीं है कि आत्मा पारमार्थिक सत्ता वाला है, बुद्धियादि गुण व्यावहारिक सत्ता वाले हैं, सबको एक जैसे ही सत्ता वाला मानते हैं, सत्ता का कोई विभाग नहीं है। तो उनकी मान्यता के अनुसार आत्मा में बुद्धियादि गुणाश्रयत्व तो होने से, लेकिन है नित्य आत्मा, वहां अनित्यत्व का अभाव है आत्मा में और गुणाश्रयत्व रह रहा है, तो साध्य का अभाव जहां है वहां पर यदि हेतु रहेगा उसे साध्य व्यभिचारी कहा जाएगा। इस प्रकार आत्मा रूपी स्थल विशेष में अनित्यत्व रूप साध्य का व्यभिचारित्व गुणाश्रयत्व हेतु में सिद्ध हो रहा है। अनेकांतिकत्व का अर्थ है व्यभिचार, व्यभिचारित्व। इति चेत, ऐसे व्यभिचार की आशंका यदि वैशेषिक करते हैं तो इसका निराकरण कर रहे हैं सिद्धांति कि न, यानी गुणाश्रयत्व रूप हेतु में अनित्यत्व रूप साध्य का व्यभिचार नहीं है। क्यों? तते तस्य औपनिषदं प्रति अनित्य गुणाश्रयत्वा सिद्धे, तस्य यानी आत्मनः, तस्य शब्द से लीजिए आत्मा को, तस्य शब्द आत्मा का परामर्शक है। जिस स्थल में अनित्यत्व साध्य का व्यभिचारी गुणाश्रयत्व को दिखाना चाह रहे हैं वैशेषिक, उस स्थल को तस्य शब्द से लीजिए, आत्मा को। तो आत्मनः अनित्य गुणाश्रयत्वा सिद्धे, अनित्य शब्द का तो प्रयोजन टीकाकार ने बता दिया था, इसलिए गुणाश्रयत्वा सिद्धे सीधा लिखिए रखिए कि तस्य गुणाश्रयत्वा सिद्धे, यानी आत्मनः गुणाश्रयत्वा सिद्धे, आत्मा गुण का आश्रय नहीं है। किनके दृष्टि में? तो औपनिषदम प्रति, औपनिषद कहा जाता है जो अतीन्द्रिय वस्तु आत्मा के यथार्थ निर्णय के लिए उपनिषद रूप वेद प्रमाण को ही स्वीकार करते हैं, प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण के आधार पर अतीन्द्रिय वस्तु आत्मा के यथार्थ स्वरूप का निर्धारण नहीं करते। अभी तो आत्मा के यथार्थ स्वरूप के निर्धारण में परम प्रमाण के रूप में आत्मा उपनिषदों को ही स्वीकार करते हैं, उन्हें कहा जाता है औपनिषद। उपनिषदानुसार आत्मा को स्वीकार करने वाले और यानी वेदांति, औपनिषद है वेदांति, तो वेदांतियों के प्रति यानी वेदांति के दृष्टि में, औपनिषदम प्रति का अर्थ निकलेगा वेदांतियों के दृष्टि में आत्मनः गुणाश्रयत्व असिद्ध है। वेदांती के दृष्टि में आत्मा गुण का आश्रय नहीं है, वैशेषिकों के दृष्टि में भले ही बुद्धियादि गुणों का आश्रय हो किंतु वेदांती को जो वेदांत से प्राप्त दृष्टि है, वेदांती की दृष्टि है वेदांत के से प्राप्त दृष्टि, उपनिषदों से प्राप्त दृष्टि, और उस दृष्टि से यदि आत्मा को देखते हैं तो आत्मा तो निर्गुण है, गुणाश्रय नहीं है, उसमें कोई गुण नहीं है। तो तस्य औपनिषदम प्रति अनित्य गुणाश्रयत्वा सिद्धे, इसलिए आत्मा जो है गुण का आश्रय सिद्ध नहीं होगा, का मतलब आत्मा में हेतु का अभाव ही है, साध्य का अभाव है, अनित्यत्वरूप साध्य का, तो गुणाश्रयत्वरूप हेतु का भी अभाव ही है। तो यहां व्यतिरेक व्यभिचार नहीं है अपितु अन्वय व्यभिचार नहीं अपितु व्यतिरेक सहचार है, व्यतिरेक सहचार माना जाता है तद अभावे तद अभाव। तो यहां पर साध्य का अभाव है आत्मा में अनित्यत्वरूप साध्य का, तो गुणाश्रयत्व रूप हेतु का भी अभाव ही है, इसलिए तो अन्वय सहचार हो गया। अतः गुणाश्रयत्व को अनित्यत्व रूप साध्य का अनेकांतिक हेतु है, व्यभिचारी हेतु है, ये कहने का साहस वेदांत दृष्टि से नहीं किया जा सकता। आगे हैं विभुत्वादिनांच आकाशस्य उत्पत्तिवादिनं प्रति असिद्धत्वात्, इसकी अवतरण टीका है। स्वरूपा सिद्धिम अपि आह विभुत्वादिनांच इति, इस प्रकार विभुत्वादि हेतुओं में सत्प्रतिपक्ष नामक दोष भी, श्रुति से बाध नामक दोष भी बता करके, स्वरूपा सिद्धि नामक दोष भी विभुत्वादि हेतुओं में बताया जा रहा है, जो वैशेषिकों के हेतु हैं आकाश में अजत्व साधक, वे बाध नामक दोष से युक्त हैं, सत्प्रतिपक्ष नामक दोष से युक्त हैं, और स्वरूपा सिद्धि नामक दोष से भी युक्त हैं। इसे आगे कह रहे हैं कि स्वरूपा सिद्धिम अपि आह विभुत्वादिनांच इति, तो विभुत्वादिनांच आकाशस्य उत्पत्तिवादिनं प्रति असिद्धत्वात्, आकाश की उत्पत्तिवादी हैं वेदांती, वेदांत दृष्टि में आकाश उत्पन्न होता है, इसलिए आकाशस्य उत्पत्तिवादी शब्द से लेना वेदांतियों को। तो वेदांतियों के दृष्टि में आकाश में विभुत्वादी असिद्ध है, आकाश में विभुत्व नहीं रहता, अस्पर्श द्रव्यत्व भी नहीं रहेगा और निरवय द्रव्यत्व भी नहीं रहता, ये असिद्ध है। कैसे? तो यही कह रहे हैं टीका में, थोड़ी टीका है उसको देखिए पहले। सर्वमूर्त द्रव्य संयोग परिणाम विशेषो वा विभुत्वम, विभुत्व का क्या स्वरूप है? वैशेषिकों के मत में आकाश, काल, दिशा, आत्मा, ये चार द्रव्य विभू हैं। तो इनमें विभुत्व क्या चीज है, थोड़ा उसका विवरण किया जाए। सिद्धांती वैशेषिकों को पूछते हैं दो विकल्प करके, आप आकाश, काल, दिशा इत्यादि में विभुत्व जो मानते हो उसका क्या स्वरूप है, क्या गुण विशेष है विभुत्व, या यानी सर्वमूर्त द्रव्य संयोग रूप जो गुण विशेष है, सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम, ऐसा विभु का लक्षण करते हो आप। तो सर्वमूर्त द्रव्य, मूर्त द्रव्य कहा जाता है क्रियावत्वम मूर्तत्वम, वो क्रियावान द्रव्य है नौ द्रव्यों में से पांच, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन, इन पांच में क्रिया होती है, इसलिए इन पांचों को कहा जाता है मूर्त द्रव्य। इन पांचों मूर्त द्रव्यों के साथ जिसका संयोग होता है, या इन पांचों मूर्त द्रव्यों का संयोग जिसमें रहता है, उसे कहा जाता है सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी। और जो सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी होता है उसे वो लोग विभू कहते हैं। तो आकाश विभू है यानी उसमें विभुत्व है, उस विभुत्व का क्या स्वरूप है? सर्वमूर्त द्रव्य संयोग ही आकाश में विभुत्व है क्या? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन का जो संयोग है आकाश में वही विभुत्व है। या दूसरा एक विकल्प किया परिमाण विशेषो वा, तो परिमाण यानी महत्व परिमाण, हाँ परम महत्व परिमाण। परिमाण दो प्रकार का होता है और उसमें से परम महत्व परिमाण, महत्व परिमाण भी दो प्रकार का है, मध्यम महत्व और परम महत्व। तो परम महत्व परिमाण माना जाता है विभू द्रव्यों का। तो क्या परम महत्व परिमाण रूप परिमाण विशेष को आप विभुत्व कहते हो? ये दोनों भी गुण है, सर्वमूर्त द्रव्य संयोग भी गुण हुआ और परिमाण विशेष भी गुण हुआ, महत्व परिमाण भी गुण है। इन दोनों में से विभुत्व का क्या स्वरूप है? यदि पहला जो विकल्प है उसे ग्रहण करते हैं सर्वमूर्त द्रव्य संयोग, तो कह रहे हैं कि ये सर्वमूर्त द्रव्य संयोग रूप विभुत्व निर्गुण आत्मनि दृष्टांते नास्ति। आपने क्या कहा, आपका अनुमान क्या है कि आकाश आकाशो नोत्पद्यते विभुत्वात् आत्मवत्, यह आपका वो अनुमान है, उसमें आत्मा दृष्टांत है। तो आत्मा में सर्वमूर्त द्रव्य संयोग रूप विभुत्व नहीं रहेगा और परिमाण जो परिमाण विशेष रूप विभुत्व भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये दोनों भी गुण है और दृष्टांत तो उभय सम्मत होता है ना। तो दो जन है वैशेषिक और वेदांती, तो वेदांती की दृष्टि में आत्मा निर्गुण है, इसलिए उसमें सर्वमूर्त द्रव्य संयोग रूप गुण विशेष भी नहीं रहेगा और परिमाण विशेष रूप गुण विशेष भी नहीं रहेगा निर्गुण होने से, नहीं तो निर्गुणत्व समाप्त हो जाएगा आत्मा का। तो आत्मा को निर्गुण कह रही है श्रुति, इसलिए जो वेदांती हैं उनके दृष्टि में आत्मा में न तो सर्वमूर्त द्रव्य संयोग रूप विभुत्व है और न तो परिमाण विशेष रूप विभुत्व है, दोनों में से एक भी विभुत्व आत्मा रूपी दृष्टांत में नहीं घटेगा, तो फिर व्याप्ति का ग्रहण नहीं हो पाएगा। बिना दृष्टांत के व्याप्ति ग्रह कैसे होगा? और व्याप्ति ग्रह नहीं होगा हेतु में, तो साध्य के व्याप्ति का निश्चय नहीं होगा, तो उस हेतु से साध्य का निश्चय पक्ष में नहीं होगा। पक्ष तो संदिग्ध साध्यवान होता है। तो ये कह रहे हैं कि सर्वमूर्त द्रव्य संयोग परिमाण विशेषो वा विभुत्वम निर्गुणात्मनि दृष्टान्ते नास्ति। संयोगस्य सावयवत्व नियतस्य अजत्व साध्य विरुद्धता च। और संयोग रूप जो विभुत्व मानेंगे शुरू वाला, तो संयोग को देखा गया, संयोग सावयव द्रव्य में ही होता है, इसलिए सावयवत्व का व्याप्य है संयोग, इसलिए उसे कहा जाता है सावयवत्व नियत। सावयवत्व नियतस्य संयोगस्य अजत्व रूप साध्य विरुद्धता च। अजत्व रूप साध्य का वो विरोधी है, जो सावयवत्व का नियत यानी व्याप्य होगा तो संयोग सावयव में रहेगा, और जो सावयव है वह आज नहीं होता, वो उसका जन्म होता है। शिवमेमन स्त्रोत्र में पुष्पदंताचार्य जी कहते हैं ना, अजन्मानो लोका किमवयवंतोपि जगताम। ये जो लोक अवयव वाले हैं यानी सावयव हैं, क्या ये अज हो सकते हैं? किम शब्द आक्षेपार्थ में होने से उत्तर मिलेगा कि सावयव हैं तो अज नहीं होगा, जन्म होगा उसका। अब यदि जन्म होता है तो किसी भी सजन्मा को बिना कर्ता के जन्म लेते हुए देखा गया, जो उत्पन्न होने वाला है उसकी उत्पत्ति बिना कर्ता के कहीं नहीं देखी गई। तो ये जगत सावयव होने से उत्पन्न हुआ है तो बिना कर्ता के उत्पन्न नहीं होगा, तो इसका कोई ना कोई कर्ता होगा। तो कौन कर्ता है फिर? तो अनीशो वा कुरियात, ये जीव को कर्ता मानते हैं, तो जीव को एक समय का भोजन भी बिना आटा चावल दाल के नहीं बना सकता, सामग्री के बिना नहीं बना सकता, तो इतना बड़ा जो संसार है उसे बिना सामग्री के कैसे बनाएगा? अनिशो वा कुरियात भोन जनने कह परिकर, परिकर करते सामग्री। तो बिना सामग्री के ही जगत को बनाने वाला कोई ना कोई है, वो है शिव। तो तब भी लोग जो हैं आपके प्रति संशय करते हैं, आपके अस्तित्व के प्रति संशय करते हैं, ऐसा वो अनुमान से बता रहे हैं। तो वहां ये बताया ना कि जो सावयव है वो उत्पन्न होता है, और संयोग जो है सर्वमूर्त द्रव्य संयोग, ये सावयवत्व का व्याप्य है, सावयवत्व का नियत है का मतलब। तो अजत्व रूप जो साध्य है उससे ये विभुत्व, संयोग रूप जो विभुत्व है सर्वमूर्त द्रव्य संयोग रूप विभुत्व, उसका विरोध भी होगा। तो इसलिए विभुत्व का विवरण करना हो यदि तो सर्वमूर्त द्रव्य संयोग रूप विभुत्व भी नहीं कहा जा सकता, और परिमाण विशेष रूप विभुत्व भी नहीं कहा जा सकता। तो विभुत्व को एक तीसरे विकल्प के रूप में ला रहे हैं कि स्वरूपोपचय रूपंतु विभुत्वम आत्माकाशयोर न समम जायान आकाशात इति श्रुते। यदि ये कहेंगे कि स्वरूपोपचय ही विभुत्व है तो फिर विभुत्व को मानना पड़ेगा कि अलग अलग प्रकार का है, एक जैसा नहीं है। वृद्धि, हाँ वृद्धतमत्व, ये स्वरूपोपचय का अर्थ है वृद्धतमत्व। उपचय कहते हैं वृद्धि को, स्वरूप की वृद्धि यानी बड़ा बृहत स्वरूप है, यही विभुत्व है। तो कहते हैं फिर मानना पड़ेगा जितने विभू पदार्थ हैं, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, इन चारों का विभुत्व एक जैसा नहीं है, ऐसा मानना पड़ेगा। क्यों? कि श्रुति आत्मा को आकाश से जायान बता रही है और अधिक महान बता रही है, तो इसलिए ये जो आकाश के स्वरूपोपचय रूप विभुत्व से अधिक विभुत्व मानना पड़ेगा, स्वरूपोपचय मानना पड़ेगा ब्रह्म का, आत्मा का, तो एक जैसा स्वरूपोपचय रूप विभुत्व सभी विभु द्रव्यों का नहीं है, ये मानने की आपत्ति आएगी। तो स्वरूपोपचय रूपंतु विभुत्वम आत्मा का सयोर न समम, एक जैसा क्यों नहीं है? तो कहते जायान आकाशात इति श्रुते, ये श्रुति होने से। और एक दो पंक्ति इसको पूरा करके ये प्रकरण पूरा हो जाएगा। क्वचित आकाश साम्यंतु ब्रह्मणो यत किंचित धर्म संबंधेन व्यपदिश्यते, और कहीं कहीं श्रुति ने ब्रह्म को आकाश के समान बताया है। यावान अयम बहिर्धा आकाश इत्यादि में बाह्य आकाश के समान बताया है ना, तो कहते हैं कहीं कहीं श्रुति जो बाह्य आकाश के समान बता रही है आत्मा को, ब्रह्म को, तो कुछ धर्म विशेष को लेकर के, किंचित धर्म संबंधे न व्यपदिश्यते, वो किंचित धर्म क्या होगा? तो असक्तत्व रूप धर्म। तो जैसे बाह्य आकाश जो है अपने में विद्यमान वस्तु के गुण दोषों से संबद्ध नहीं होता, असंग रहता है, आकाश चाहे अवकाशात्मक आकाश बगीचे में हो तो वहां विद्यमान पुष्पों के सुगंधि से युक्त नहीं होता, अवकाश में सुगंधि नहीं आती, और गंदे स्थान में सड़े गले नाले में जो अवकाश है उसमें दुर्गंधि नहीं आती, का मतलब वो गुण दोषों से असंस्पृष्ट रहता है, असक्तत्व है आकाश में। तो बाह्य आकाश का साम्य जहां कहीं श्रुति ने बताया है वो साम्य असक्तत्व को लेकर के, असंगता को लेकर के, तो ये कहते हैं कि असक्तत्वेन वा, इतनी समानता है, असक्तत्व रूप समानता, वो अलग बात। और यानी यहां तक क्या हुआ, आकाश के अजत्व का साधक जो वैशेषिकों का विभुत्व रूप हेतु था उसकी असिद्धि बताई, उसमें असिद्धि नामक दोष बताया। अब दूसरा जो हेतु है अस्पर्श द्रव्यत्व, ये बताया जा रहा है कि आकाश में अस्पर्श द्रव्यत्व भी असिद्ध है। ये जो पंचकृत आकाश है उसमें आधा तो आकाश का अंश है और बाकी जो आधा है 50% अंश, उसमें से 12.5% पृथ्वी है, 12.5% जल है, 12.5% तेज है, 12.5% वायु है, और तब जाकर के 100% बहुत ये स्थूल आकाश बनता है। तो स्थूल आकाश में पृथ्व्यादि स्पर्शवान द्रव्य का अंश है, तो फिर उनका स्पर्श भी उसमें रहेगा कि नहीं? इसलिए अस्पर्श द्रव्यत्व जो है स्थूल आकाश में असिद्ध है, इसलिए नहीं कहा जा सकता कि आकाशो नोत्पद्यते अस्पर्श द्रव्यत्वात् आत्मवत्। ऐसे आत्मा का तो कोई पंचीकरण नहीं हुआ, आकाश का पंचीकरण हुआ है, पंचीकरण होने से उसमें अस्पर्श द्रव्यत्व नहीं है, अपितु पृथ्वी आदि का भी अंश उसमें विद्यमान होने से स्पर्शवत द्रव्य ही वो हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि पंचीकरणात् अस्पर्शत्वम असिद्धम, आकाश रूप पक्ष में अस्पर्शत्व रूप जो विशेषण है वह असिद्ध है। क्यों? पंचीकरणात्, पंचीकरण होने से उसमें स्पर्शवान द्रव्य का भी अंश है। ऐसे निरवयव द्रव्यत्व भी असिद्ध है। कैसे? तो कहते कार्य द्रव्यत्वात् निरवयव द्रव्यत्वम अपि असिद्धम्। आकाश पृथ्वी आदि के तरह कार्य रूप द्रव्य है, तो जो भी कार्य रूप द्रव्य है उसे वैशेषिक भी मानते हैं सावयव है। तो आकाश में कार्य द्रव्यत्व जो होने से कार्य द्रव्यत्व है सावयवत्व का व्याप्य, तो सावयवत्व व्याप्य कार्य द्रव्यत्व आकाश में होने से आकाश में निरवयवत्व असिद्ध है। तो कार्य द्रव्यत्वात् निरवयवत्वम अपि असिद्धम्। अद्रव्यत्व जातिश्च आत्मनि असिद्धार्। भले ही वैशेषिक आत्मा को अपनी गलत मान्यता से द्रव्य मान ले, लेकिन वेदांत के दृष्टि से आत्मा द्रव्य नहीं है, उनके तरह द्रव्य, उनकी मान्यता के अनुसार द्रव्य नहीं है। उनकी मान्यता है द्रव्य का लक्षण है गुणाश्रयत्वम क्रियाश्रयत्वम वा द्रव्यत्वम। गुण समवाय संबंध से जो गुण का आश्रय बने या कर्म का आश्रय बने उसे कहा जाता है द्रव्य। गुणाश्रयत्वम कर्माश्रयत्वम वा द्रव्यत्वम, ये द्रव्य का लक्षण है। तो आत्मा में, वेदांत के आत्मा में निर्गुणत्व है, गुणाश्रयत्व नहीं है और निष्क्रिय है वेदांत की आत्मा, अक्रिय है। अतः उसमें कर्मत्व भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, कर्माश्रयत्व भी नहीं है और गुणाश्रयत्व भी नहीं है। इसलिए द्रव्य का लक्षण ही नहीं घट रहा है। तो द्रव्यत्व जाति तो उसमें रहेगी जिसमें द्रव्य का लक्षण घटेगा, तो द्रव्यत्व जाति आत्मा में नहीं है। तो द्रव्यत्व जातिश्च आत्मनि असिद्धा, क्योंकि द्रव्य का लक्षण आत्मा में नहीं घटता है। हाँ हाँ, इसलिए आत्मा द्रव्य कोटि में नहीं जाता वेदांत का। आगे कहते हैं यच्च उक्तम एतत् शब्दाच्चेति इत्यादि भाष्य में, भाष्य वाक्य को देखना पड़ेगा, ये देखते हम लोग कल।